Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure 5 tot 6 jaar. Dat moet terug naar maximaal 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Velbrief. En dat zou al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer 1 miljard kubieke meter gas extra kunnen opleveren. Tientallen werknemers van supermarkten, restaurants en winkels moeten van hun werkgever toch komen werken wanneer ze positief zijn getest op corona. Sommigen vragen hun personeel om maar helemaal niet meer te testen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Vakbonden CNV en FNV hebben geen indicatie dat dit op grote schaal gebeurt. 13 apotheken hebben boetes tot €30.000 gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie werden dure medicijnen met een totale waarde van €8,5 miljoen... met flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. Een Nederlander die begin deze maand in Spanje werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries is overgeleverd aan Nederland. Volgens het OM was de man bewust in de Leidse Dwarsstraat om de moord op de Vries te filmen en de beelden te verspreiden. Het OM vermoedt dat dat moest leiden tot een grotere maatschappelijke schok. Ook op Curaçao is er iemand voor opgepakt. Het is vandaag 80 jaar geleden dat de eerste trein met Joodse Nederlanders en vluchtelingen vanaf station Hooghalen naar Auschwitz vertrok. Dat is vandaag herdacht op het terrein van kamp Westerbork. De trein vervoerde 1137 Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar het nazi-vernietigingskamp. Van hen hebben slechts 8 de Holocaust overleefd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische Roscosmos hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Soyuz-capsules en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen. De ruimtevaart is een van de laatste terreinen waarop de Amerikanen en Russen nauw samenwerken. Een studente van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie. De anti-speak software die haar universiteit tijdens de coronacrisis had ingezet zou haar donkere gezicht niet hebben herkend. De VU zegt geen aanwijzingen te hebben gevonden dat de software daadwerkelijk discrimineert. ADO Den Haag moet een thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die straf kreeg de club wegens de rellen bij de verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior in mei. 4 relschoppers werden veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden. Op 14 augustus speelt ADO nu zonder publiek tegen FC Den Bosch. Het weer, vannacht 14 graden. Morgen eerst wolkenvelden, daarna vrij zonnig en 20 tot 24 graden. Daarna volop zon en na het weekend kans op extreme hitte. Dit was het NOS Journaal. Ster. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als BP en Friesland Campina zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Peter R. de Vries, vandaag alweer een jaar dood, kon als collega lastig zijn, hoekig en bedweterig, maar ook onverwacht hartelijk. Ik was redacteur bij Vrij Nederland toen daar drastisch gesaneerd moest worden. Er moesten 11 mensen uit. En ook voor een interviewer als ik was er geen plaats meer. Want ja, interviews waren een achterhaald genre. Wie las die nou nog? Ik was ontgoocheld. Zeker toen dat ontslag ook nog eens in de krant kwam. En toen plofte opeens het nieuwe boek van Peter op de deurmat. Met een handgeschreven boodschap voorin. Van Peter voor Koen, topinterviewer. Omdat hij voelde dat hier een hart onder de riem nodig was. Goedenavond, welkom bij Het Oog. In Italië rommelt het weer eens in de politiek. Premier Mario Draghi bood gisteren zijn ontslag aan, maar dat werd door president Mattarella geweigerd. Hoe moet het nu verder? Ik vraag het straks aan onze correspondent Helene Daens. Het Nederlandse leger neemt over 2 jaar afscheid van de F-16. Daarom opent het Nationaal Militair Museum in Soesterberg volgens mij morgen een tentoonstelling over dit gevechtsvliegtuig. Van luitenant-kolonel Joost Nicky Luisterburg hoort u straks wat er zo bijzonder is aan dit toestel. En kent u Lizzo? Deze Amerikaanse zangeres scoorde verschillende wereldhits en valt op door haar opvallende grote verschijning. Muziekjournalist Cecile van Wijnsbergen vertelt zo dadelijk wat er zo bijzonder aan haar is. Maar eerst het nieuws van vrijdag 15 juli. Ja, er staan veel files, maar dat heeft ook onder andere te maken met boerenprotesten. Dat merk je vooral op de A1. Opnieuw lange files op de snelwegen door boerenprotesten. En dat op de dag dat minister Van der Wal 500 miljoen euro uittrekt om de stikstofplannen sneller uit te voeren. En hiermee hoop ik inderdaad dat die gebiedsprocessen weer even een setje krijgen. En dat is ook wat de provincies willen, want die willen niks liever dan aan de slag. Provincies kunnen met dat geld onder andere boerenbedrijven moderniseren of boeren uitkopen. Dat we nu ook daadwerkelijk afspraken kunnen maken met boeren die bij ons zijn gekomen, die hun bedrijf willen beëindigen, om daar ook tot opkoop over te gaan. De provincies vinden dat 500 miljoen wel aan de magere kant. En dat is jammer, vindt minister Van der Wal. Zelf vindt ze het een mooi bedrag. Het is een goede stap, denk ik. 500 miljoen is niet niks. En we gaan hier echt mee versnellen. Er was een beetje boerenprotest op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Een paar boeren droegen een t-shirt met daarop de tekst trots op de boer. Inderdaad, een paar. Kom maar tegen dat er zo weinig mensen dit dragen. Want de Zwarte Cross is echt een boerenfestival, dus je zou protest verwachten. Maar zelfs de organisatie durft haar vingers er niet aan te branden. En je doet een kwartier lang de bar dicht. Nou, ga er maar aan staan. Dan pak ik het eerste vliegtuig. In de zorg wordt veel gefraudeerd met diploma's, waardoor patiënten door ongescholden worden geholpen. En dat kan levensbedreigende situaties opleveren. Zo vertelde deze zorgmedewerker anoniem aan RTL Nieuws. Als medicatie bijvoorbeeld niet thuis wordt gedeeld, of cliënt heeft een epileptische aanval en er wordt niet adequaat op gereageerd, dat is gevaarlijk. Vaak gaan ze als ZZP'er aan de slag, waardoor ze niet gebonden zijn aan de arbeidstijdenwet. Zo kunnen ze 10.000 euro per maand binnenharken. Maar als ze tegen de lamp lopen, dat zijn toch niet de minste overtredingen. Want het gaat ook mogelijke gevangenisstraffen die daar worden uitgedeeld. Dus het gaat echt meer over misdrijven. 15 juli 1942 vertrok de eerste trein van Kamp Westerbork naar Auschwitz. Precies 80 jaar geleden. De vader van René de Vries was een van de eerste die op transport werden gezet. Hij overleed vrij kort na aankomst. En pas later hoorde René hoe het Duitse vernietigingskamp te werk ging. En dat was ook een vorm van vernietiging. Dat was dus vernichting door arbeid, heette dat officieel. En dan werd je gewoon op te weinig calorieën gezet en moest je heel hard werken. En dan ging je er vanzelf aan ook. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen, Lot Lewin. De recessie komt niet, die is er al, kopt de Volkskrant. De twee komende kwartalen zullen een lichte krimp laten zien, voorspellen economen in de krant. Opvallend, want de Europese Commissie benadrukte deze week nog dat we niet in een recessie belanden dit jaar. Een diepere recessie zal het ook niet zijn. De economen en bedrijven die Volkskrant sprak verwachten een lichte en tijdelijke krimp vanwege de hoge energieprijzen die snel herstelt. Als de consumenten maar niet in koopstaking gaan en als Rusland niet zelf het gas afsluit. Want dan is het einde wel zoek. Agenten komen niet aan het vereiste aantal trainingsuren, heeft de Telegraaf uitgezocht. Ze oefenen te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. En dat komt volgens de politie onder meer door corona, demonstraties en een personeelstekort. NRC schrijft over een duivels dilemma. Door de opwarming van de aarde hebben meer mensen een airco nodig. En omdat er meer van die energieslurpende airco's aanstaan, warmt de planeet nog sneller op. Als we in dit tempo doorgaan, kunnen al die apparaten bij elkaar een halve graad extra betekenen. Ja, nou hebben we het nog niet gehad over de koelvloeistof die zo'n apparaat nodig heeft. Dat is namelijk een broeikasgas. En als we in dit tempo doorgaan, zijn al die stoffen bij elkaar in 2050 verantwoordelijk voor 10% van alle klimaatverandering. Staatssecretaris Erik van den Burg voor Asiel en Migratie vindt dat te weinig burgemeesters hun collega in Ter Apel te hulp schieten. Dat zegt hij in een interview met Trouw. Terwijl bij het aanmeldcentrum in Ter Apel de problemen zich opstapelen, bieden maar weinig gemeenten aan om asielzoekers op te vangen. Daar had Van der Burg meer van verwacht. Om de asielopvang vlot te trekken, moet de staatssecretaris gemeenten verplichten om mensen op te vangen, schrijft de krant. Het AD pakt uit met een verhaal over snoes. Nicotinezakjes die vooral onder jongeren heel populair zijn. Je stopt ze onder je lip tegen het tandvlees aan om de nicotine binnen te krijgen. Naar schatting gebruikt een kwart van de jongeren het. Verschillende verslavingsdeskundigen uiten hun zorgen in de krant. Het wordt verkocht in kleurrijke, hippe bakjes en hebben namen als Tropic Breeze, Bubblegum en Mango Tango. Maar het is hartstikke illegaal en verslavend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, a walk about, till we had him root, we're kind of falling out. Showed me the low, he showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light in the broad daylight, broad daylight, in the broad day, broad, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night, just leave me alone up in the broad. I need some shit of my own, I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. In the broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. De laatste ministerraad voor de zomer. En dus ook het laatste gesprek met de minister-president. In elk geval tot na Prinsjesdag. Den Haag gaat niet met een gerust gevoel met reces. Politiek verslaggever Lars Geerts sprak met de premier. Meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Het is gebruikelijk dat u aan het begin van het zomerreces altijd even de ministerraad toespreekt, hebben mij laten informeren. Oei, dat heb ik dan niet gedaan. Heeft u dat niet gedaan? Nee, nee, ik ben wel begonnen met het door ook ambtelijk goed voorbereide zomerschema, waarin wel de normale vervanging zit, maar dit keer ook wel beseft dat waar wij gelukkig ook allemaal wel wat vakantie nemen, ook heel veel gebeld gaat worden waarschijnlijk en allerlei telefonische overleggen zullen doorgaan over alle dingen die spelen van stikstof, uiteraard, maar ook de koopkracht en Oekraïne en nou, ik vergeet er nu een paar, maar we hebben natuurlijk wel een paar grote problemen. Is dat ook, en vertelt u dat ook om zodat de indruk wordt weggenomen bij een deel van de bevolking dat het kabinet op vakantie gaat? Absoluut. Ja, dat dacht ik. Ja. Gaat u... Maar het is ook echt zo. We doen dit, omdat er natuurlijk zoveel dingen spelen. Dus ik ben zelf een paar weken weg, maar ook wel heel veel bezig. Ja, u heeft vakantieplannen, u gaat even ja. weg? Ja. Ik kan me zo voorstellen dat u, als u dan de rust eindelijk heeft gevonden, zullen we maar zeggen, dat u ineens begint te denken over al het stof dat nog voor de schaar ligt. Dus een bekende uitdrukking zeker in VVD-kringen. Stof voor de schaar. Ja, en dan is mijn vraag eigenlijk aan u, van als u dan zo, ik stel me dat zo voor, 's avonds met een glas wijn nog even mijmert over waar het land naartoe moet, nadat u weer terug bent, wat dan het eerste door uw hoofd schiet? Ja, dat is denk ik toch wel even twee dingen. Twee dingen. Eén is natuurlijk stikstof. Hoe kunnen we ook zo snel mogelijk proberen samen met boeren weer perspectief te creëren op de toekomst van onze mooie boerensector, wetend dat er ook heel veel gaat veranderen, moet gewoon reëel voor zijn. Maar ik denk dat we het zo kunnen doen met elkaar dat er ook echt een mooie toekomst is. En twee, de gevolgen van die verschrikkelijke Russische inval in Oekraïne merken we hier natuurlijk ook in onze koopkracht, in onze energieprijzen. En dat wordt natuurlijk een groot onderwerp eind augustus. Je kunt het niet allemaal oplossen en compenseren, maar waar kun je dempen? Voor welke groepen kun je dingen doen? Dat zijn natuurlijk toch twee grote onderwerpen zijn, tweede helft augustus. Ja, op de een of andere manier zien mensen dit soort grote onderwerpen, en dan noem ik nog niet eens, u heeft het koopkracht, u zegt Oekraïne, u zegt stikstof, maar je zou ook nog bijvoorbeeld de asielopgave voor Nederland asiel, kunnen noemen. De grote zorgen over de energievoorziening, als Rusland zou besluiten de gastoevoer af te knijpen. Nee, het aantal puzzels wat op bureau ligt, is aanzienlijk. Ja, sommige mensen zouden zeggen dat is een crisisgeheel eigenlijk waar we op dit moment ons in bevinden. Een rampjaar, las ik al, nou, her en der. Gaan we nou niet overdrijven. We hebben geen werkloosheid op dit moment bijna. Er zijn veel meer vacatures dan werklozen. Er zijn wel mensen die heel graag aan het werk willen, maar niet op de vacatures passen. Maar op zichzelf is de werkloosheid extreem laag. En ik ben niet anders gewend dan tot een paar jaar geleden dat het grote nationale vraagstuk was: hoe krijgen we de werkloosheid omlaag? En dat zijn we soms wel weer vergeten. Laten we daar nou heel blij om zijn dat dat er niet is. Maar ja, mensen zijn natuurlijk zeer bezorgd over koopkracht en de stijgende prijzen. Nee, maar nou ken ik u die als iemand die dit soort problemen, hè, we noemen een aantal grote, eigenlijk stuk voor stuk wil aanpakken. Die per se alles in samenhang hoeft te zien. Mm-hmm. Aan de andere kant, heel veel mensen zien dat wel in samenhang. Hoe overtuig je hen van het feit dat je dat niet meer hoeft te doen? Iedereen mag er naar kijken zoals hij wil natuurlijk. Ik ben vrij land. Maar het heeft toch niet zoveel zin dat ik in één hele grote koplamp van een aanstormende vrachtauto zit te kijken. We moeten toch proberen te zeggen, het land besturen met z'n allen, dat doe je natuurlijk met 70 miljoen mensen. Wat zijn de grote problemen? Daar zit soms samenhang. Oekraïne heeft een samenhang met stijgende prijzen. Maar stikstof is op zich een op zichzelf staand heel groot vraagstuk. Wat enorme zorgen met zich meebrengt bij heel veel boeren nu. En inderdaad, asiel is op dit moment ook niet samenhangend met Oekraïne. Maar door Oekraïne zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die extra hier opgevangen worden, tijdelijk. En dat heeft natuurlijk wel weer een effect. Dus je moet wel de dwarsverbanden zien. Maar het heeft, ja, het de hele dag zeggen, oh, wat een enorme hoop problemen hebben we. Hoe gaan ze dat oplossen? Oh ja, ze zijn wij. En dat werkt natuurlijk ook niet. Nee, maar er wordt natuurlijk wel naar u gekeken. Eigenlijk het liefst met een veelomvattend antwoord. Komt u maar met één grote oplossing. Ja, dat is een eerlijke antwoord dat die er niet zijn. Dat het toch zo is dat een rijk land als Nederland dit soort problemen kan oplossen. Dat we dat ook gaan doen. Maar dat je ze wel allemaal stap voor stap onder schot moet brengen, onder controle moet krijgen. Ja, en er is niet een, het is niet zo dat er een toverstokje is. Had ik het al lang uit doosje gehaald. Maar dat heb ik in ieder geval die 12 jaar nog niet gevonden, dat stokje. Stap voor stap, dat is een uitdrukking die je vaker gebruikt. Nee, die komt overigens niet van mij. Nee. Die komt van de dame die ik woensdag op bezoek had, Angela Merkel. Angela Merkel, inderdaad. Ja. Ja, daar wilde ik het ook nog even over hebben. Ik vroeg me af, hè, in al die periode dat u er nu zit, u heeft een aantal dingen overgenomen van andere Europese leiders. Kijkt u dingen wel eens af in het leiderschap van de Europese Raad? Ja, dat moet bij je passen. En wat mij van haar beviel was de rust. En wat mij van haar beviel was dat ze nooit opgaf. Dus die komt al 5:00. Dacht ik, nou, nu lopen we echt vast in de Europese Raad over asiel of een crisis ergens. En dan nog, zei ze, laten we toch nog eens 1 keer die teksten bijpakken. En dan werd het 6:00 en 7:00. En dan om 8:00 waren we eruit. En dat heb ik echt wel van haar geleerd. Je geeft nooit op. Je gaat altijd door. En het tweede is toch ook wel proberen. Ja, als je alles op 1 grote hoop gaat gooien, ja, dan krijg je het ook niet meer opgelost. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is, op het moment dat je stap voor stap dingen doet, dan hoop je natuurlijk ook uiteindelijk, als er een oplossing voor elk deelprobleem is gevonden, dat zoiets als vertrouwen weer ontstaat bij de Nederlandse bevolking. Ja, dan moet je wel eerst. Dat heeft nu niet zoveel zin om dat vertrouwen te gaan smeken. Want mensen zeggen nu, ja, maar Rutte, de stikstof, de prijzen, de asielproblematiek. Wat gaan we doen aan dat energieprobleem? Ja, en dan ga ik roepen, heb vertrouwen. Dat heeft toch geen nut nu? Nee, nou ja, wellicht heeft het wel nut op het moment dat mensen elkaar vlak voor de zomer, in mijn woorden, de put aan het inpraten zijn. En dat is een soort van het opgewekte wat u met u mee Maar het opgewekte is dat ik ervan overtuigd ben dat we die problemen kunnen oplossen, maar dat dat niet morgen gebeurd is. Ik heb ook geen zin dat ik als een soort Emil Ratelband hier over het vuur ga lopen. We moeten wel reëel blijven. Het zijn serieuze grote problemen. Die kunnen we oplossen, maar dat moeten we wel in stappen doen en met elkaar. Nou ja, de vraag is, bent u er nog steeds van overtuigd dat de route die u in al die jaren heeft gekozen, hè, dit stap voor stap oplossen van elk deelprobleem, dan kom je wel dat dat nog steeds de route is die uiteindelijk ook gaat werken. Ja, maar als iemand die mensen een beter ervan idee zullen heeft overtuigen dat u nog steeds de juiste man bent om die problemen ook werkelijk op te lossen. Ja, maar mijn doel is niet dat mensen denken, we moeten met die Rutte verder. Dat zie ik bij verkiezingen alweer. Ik heb de laatste verkiezingen mochten wij goed afsluiten. En dat geeft mij de verplichting om nu alles aan te doen om de problemen op te lossen. Ja, bij volgende verkiezingen zien we wel weer verder. Ik doe gewoon mijn best. En dat zien mensen geloof ik ook wel. En als ik nu ook nog bezig ben met mijn eigen populariteit, terwijl er zoveel problemen zijn, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat zou ook helemaal de verkeerde prioriteitsstelling zijn. Ja. Is dan de kern van uw premierschap, wees niet bang, alles komt altijd wel weer goed? Nou, dat is het komt niet vanzelf goed, maar het is wel, heb vertrouwen in dit land en het enorme regenererend vermogen, de enorme kracht in deze samenleving zit om met elkaar problemen op te lossen, altijd weer bij elkaar te komen. We hebben een land dat is echt uniek in de hele wereld, met een totaal disrespect voor hiërarchie. Dat maakt ons extreem creatief. Maakt ook dat we heel vrij zijn en dat we daardoor heel snel bij elkaar komen. En altijd als er problemen zijn, dat vind ik zo mooi. Eerst even mopperen met z'n allen en boos. En hoe kan dat nou? En als je dan zegt, jongens, kom nou even. Dan komt toch iedereen weer naar die tafel en dan ga je met elkaar het probleem oplossen. En dat is onze polder, dat zijn onze gemeenten, dat zijn onze bedrijven. Dat zijn al die mensen die vrijwilliger zijn in Nederland. En miljoenen dat is ook tijd. Ook tijd. Gewoon tijd over problemen laten gaan. En dan nee, kijken dat, over nou na verloop van tijd. Nou, dat werkt zelden. Je moet ze wel allemaal proberen aan te pakken. Informatie, urenlang, maar uiteindelijk komt het wel weer goed. Ja, maar dat was niet gepland. Het was niet dat ik dacht van tevoren, we gaan er eens 9 maanden over doen. Nee, maar gedoe met CETA. Nou, afgelopen week blijkt dan toch weer dat het uiteindelijk weer goed komt. Ja, maar je kunt dat niet van tevoren zeker weten. Sommige dingen moet je wel echt. Ik bedoel, we nemen corona. Als we hadden gedacht in maart 2020, de tijd lost dat op, dan hadden we overstromende ziekenhuizen gehad. En dat was nu al heel spannend. Ja. Dus soms moet je wel meteen ingrijpen. En soms heb je iets meer tijd. Maar dan moet je ongeveer op inschatten wat werkt. En die inschatting is ook niet altijd goed. En het mooie van Nederland is, mensen mensen snappen ook dat ook de politiek, ook ikzelf, ook fouten blijft maken. Nee. Dat hoort er ook. Ja, we kunnen niet al die problemen foutloos oplossen. Heeft u 2 augustus in uw agenda omcirkeld? Nee, ik ben ook niet in Nederland. Maar ik weet wat u bedoelt. Dan ga ik Lubbers voorbij. Mm-hmm. Nou, eerst maar hopen dat die datum fysiek haal. En dan kijken we wel even. Klein flesje bubbels. Nee, echt niet. Nee. Het is zitvlees, zei ik vanmiddag in de persconferentie. Ja. In combinatie van ik ben nu tenminste een voetnoot. Maar verder, nee. Over voetnoten gesproken, boeken. U bent een boekenman. Welke neemt u mee op vakantie? Nou ja, één boek wat zeker meegaat. De plaatsen van het hoogste Antwerpen AZ heeft me dat boek aangeraden. En dat is een biografie over Brezhnev. En Brezhnev was de man uit de tijd dat het in de Sovjet-Unie in de jaren 70 echt een beetje misging. Alles ging daar heel moeizaam. En die partij die had geen aansluiting meer op de bevolking. Je zag de economie inzakken. De Sovjet-Unie verloor de strijd met Amerika. En Brezhnev, met die grote wenkbrauwen, was daar de partijleider. En er is een biografie van Suzanne Schattenberg. En ik ben hem nu in het Engels aan het lezen. Maar volgens mij is die oorspronkelijk in het Duits. Maar op een of andere manier heb ik hem nu in het Engels. En dat is fantastisch. Ik heb eerlijk gezegd vooral tot nu toe de recensies erover gelezen. Het boek zelf begin ik nu echt in. Maar ik heb nu de plaatjes te kijken. En je kunt je soms zo verheugen. Ik weet niet of u dat ook hebt. Dat je een boek klaar hebt. En denk, ah, dadelijk begint die vakantie. Dan kan ik even een paar uur gewoon meters in dat boek maken. En ik heb daar ontzettend veel zin in. Vol met anekdotes over het Rusland van de jaren 70. Nou, een aanrader. Dus. Ja, absoluut. Ja. Okay. Fijne zomer gewenst. Fijne zomer. Dat was premier Rutte in gesprek met Lars Geert. Vakantiegangers die vandaag via Eindhoven Airport wilden vliegen, moesten veel geduld hebben. Er stonden lange, lange wachtrijen. Het vliegveld vroeg jazzmuzikanten daarom vrolijke anti-stressmuziek te spelen. Goedenavond, Tijn Trommelen. Goedenavond, hallo. Jij stond er vanavond, hè, met je jazz-trio met gitaar en zang bij de Incheck Bali. Hoe is dat uitgepakt? Ja, dat was helemaal te gek. Het was heel fijn om te zien dat mensen die toch een beetje met moed in hun schoenen daar stonden te wachten. Ja. En vervolgens aankwamen en wel uiteindelijk met een glimlach naar buiten gingen. En jonge mensen die toch begonnen mee te dansen of met elkaar te dansen. Dus het was een hele gezellige, fijne sfeer daar. Ja, maar als je heel lang in de rij staat, hoor je natuurlijk de hele tijd hetzelfde nummer ook van jullie. Wij hebben een vrij gevarieerd repertoire. Dus we hebben van alles gedaan om de mensen een beetje te amuseren die avond. Dat ging aardig goed. Ja, want echt leuk. Als je anti-stress jazz moet spelen, wat speel je dan bijvoorbeeld? Mm-hmm. Ja, dat is een beetje lastig om te zeggen. Ik denk dat het waar het op aankomt is dat je jazzmuziek maakt die voor iedereen goed in het gehoor ligt. Ja. Op een rustig tempo, melodisch is. En vooral niet te veel moet denken aan je muzikale ego. Dus vooral moet spelen voor de mensen in plaats van dat je op je muzikale... op hoog niveau muzikaal wil presteren. Ja, want dat moet je juist niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, ik denk dat het juist de makkelijkheid is om dan voor de mensen te spelen het zo basic mogelijk te houden en de mensen erbij te betrekken en het leuk te maken voor iedereen. Dus het moet toch eigenlijk ook wel een hoog niks aan de hand gehalte hebben? Juist heel erg. Heel nonchalant, heel erg ongedwongen, heel rustig, heel relaxed. En dat volgens mij is dat vanmiddag hartstikke goed gelukt. Ja. Ja. Wij gaan zo naar een nummer van jullie luisteren. Waar gaan we naar luisteren? Ja. Het nummer heet I'm Confessing That I Love You. En dat is een plaat die ik bijna 3 jaar geleden heb opgenomen. Toen studeerde ik net aan het conservatorium. En dat symboliseert toch wel een beetje wat ik muzikaal wil uitstralen. Ja. En waarom is dit een heel goed anti-stress nummer? Het is rustig. Het is heel, wat mij betreft, heel rustig. Het is heel mellow. We spelen in een hele fijne formatie met de drums die Brusje speelt. Dus het is een beetje geruis. En het is allemaal heel fijn voor het gehoor, wat mij betreft. Ja. We gaan er naar luisteren, Tijn Trommelen. Dank je wel. Yes, dank je wel. Confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. honestly I do. In your eyes I read such strange things, but your lips deny the truth. Will your answer really change things, making me blue? And I'm afraid someday you'll leave me, and saying, can't we still be friends? But if you go, you know you'll grieve me, 'cause all in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dream and dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. Tijn Trommelen met I'm Confessing That I Love You. Ze noemden hem Super Mario toen hij als premier van Italië werd gekozen. Maar nu lijkt die Mario-factor toch opgebrand. Premier Mario Draghi bood gisteren zijn ontslag aan. Hij ondervindt te veel tegenwerking. President Mattarella weigerde dat ontslag en wil dat Draghi zich een paar dagen bezint. Wat gebeurt er dit weekend allemaal achter de Italiaanse schermen? Ik ga dat vragen aan correspondent Helene Daans. Goedenavond, Helene. Goedenavond. Zijn dit nou typisch Italiaanse toestanden? Ja, je zou bijna denken van wel, hè. De politiek hier staat bekend, is berucht natuurlijk om de politieke chaos die we eens in de zoveel tijd zien. Ik kreeg ook al appjes van een aantal collega's. Ik woon nu een jaar in Italië. Dan zeiden ze van, nou, je hebt het lang kunnen volhouden. Hè? Een jaar zonder, een jaar tot je eerste regeringscrisis. Ja. En dat is ook zo. Want als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan is Mario Draghi al de 6e premier. Terwijl wij in Nederland in 10 jaar maar 1 premier hebben gehad. Dat zegt wel iets over hoe het hier gaat. Hoe politici politiek bedrijven en hoe er vaak onverwachte plotwendingen zijn. Anderzijds was de regering Draghi, of is de regering Draghi, dat is natuurlijk de vraag, wel een uitzondering in die zin dat Draghi een heel atypische politicus is. Mm-hmm. Hij is nooit gekozen, hij is een technocraat. Hij staat niet ten dienste van een partij en heeft dus ook al de tijd dat hij geregeerd heeft geen politieke belangen gehad, behalve het belang van Italië en dat land weer op de rails krijgen tijdens en na de coronacrisis. Dus dat het nu hem overkomt, dat ligt meer aan de partijen die deel uitmaken van zijn regering dan aan hem. Draghi gooide de handdoek in de ring nadat de Vijfsterrenbeweging niet kwam opdagen bij een vertrouwensstemming. Was die Vijfsterrenbeweging daar ook op uit, op zijn vertrek? Dat is maar zeer de vraag. In elk geval wilde de Vijfsterrenbeweging een teken geven, een signaal geven dat zij het niet eens waren met de koers van de regering. Officieel zeiden zij pakket aan steunmaatregelen wat gisteren door de Senaat gestemd moest worden, dat ging hen officieel niet ver genoeg en daarom zouden ze zich teruggetrokken hebben uit de regering. Maar eigenlijk op de achtergrond moet je dat zien als een situatie die al veel langer borrelde. De Vijfsterrenbeweging die regeert dankzij de regering van Nationale Eenheid, hè, onder Draghi, mm-hmm, die tijdens corona is gevormd, regeert bijvoorbeeld al heel lang met de rechtse partij Lega. Mm-hmm. En het botert helemaal niet tussen die twee partijen. En door de compromissen die zij moeten sluiten, gaan beide partijen er eigenlijk in de peilingen ontzettend op achteruit. Dus de Vijfsterrenbeweging heeft zichzelf eens even achter de oren gekrapt en gedacht, moeten wij niet eens iets doen? Moeten wij onze aanwezigheid in deze regering niet eens even onder de loep nemen? Draghi had altijd gezegd dat hij zonder de Vijfsterrenregering niet verder wilde, mm-hmm, als premier. Dus het viel te verwachten dat hij zou opstappen. Maar misschien heeft de Vijfsterrenbeweging dat niet zo bedoeld en hebben ze gegokt. En lijkt het erop dat ze gegokt hebben en verloren. Ja, maar wat denk jij dat er dit weekend achter de schermen gebeurt? Wie gaat er met wie praten? Ik denk dat geen van de Italiaanse politici dit weekend, ondanks het goede weer, op het strand gevonden zal worden. Er gaat heel veel gepraat worden in achterkamertjes en in de steegjes van het Romeinse politieke theater. Vooral intern, binnen de partijen. Want het ligt nu vooral, de beslissing ligt nu vooral binnen de partijen. Draghi heeft gezegd, luister jongens, ik dien mijn ontslag in. Als het niet is met alle partijen die nu in de regering zitten, dan ga ik niet door. Dat betekent dat als de regeringen, en dat is een mogelijkheid, als de partijen Draghi toch nog willen overtuigen om door te gaan, dat ze allemaal weer binnenboord moeten komen. En dat moeten zij nu intern beslissen, vooral de Vijf Sterrenbeweging en de Lega. Ik zei het al, hun populariteit gaat erop achteruit. En die zijn nu aan het beslissen wat er het beste is voor hen om te doen. Om akkoord te gaan met dat ontslag, uit de regering te stappen en vervroegde verkiezingen te riskeren. Of aan te blijven en daarmee dus hun staart in te trekken. En het is toch een beetje een afgang dan voor hen. Italië heeft een enorm geldbedrag geleend van de EU. Wat zou een eventueel vertrek van Draghi betekenen voor die lening? Ja, daar zijn veel zorgen over inderdaad. Dat is het corona-herstelfonds Italië. Dat hele grote bedrag van 750 miljard volgens mij dat de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld voor Europese landen. En Italië heeft daarvan het grootste deel van de taart gekregen op voorwaarde dat het land een gedegen plan maakte voor hervormingen in de nasleep van die coronacrisis. En dat plan is echt wel een politieke erfenis van Draghi. En de uitvoering daarvan ligt ook grotendeels bij de regering van Draghi. Daar moeten tussentijdse deadlines, hele strakke deadlines, moeten daarvoor gehaald worden. En dat ging de afgelopen maanden naar Italiaanse standaarden eigenlijk heel goed. En we weten ook dat Draghi een uitzonderlijk politiek talent bezat om partijen binnenboord te houden. De vraag is of dat met een andere premier ook zou lukken. Het antwoord is wellicht nee, dus daar zijn zeker zorgen over in Italië. Ja. Heeft Draghi eigenlijk de toestemming van Mattarella nodig om weg te gaan, om te vertrekken? Nee, hij mag dat zelf beslissen. Het is niet zo dat Mattarella hem kan verplichten om te blijven. De ironie wil, dat is een beetje inside de Italiaanse politiek, maar de ironie wil dat premier Draghi, ik weet niet of je je presidentsherinneringen in Italië herinnert, afgelopen januari, toen heeft premier Draghi Mattarella eigenlijk verplicht om te blijven zitten, hoewel die niet wilde. Nu lijkt het erop dat Mattarella Draghi aan het verplichten is om te blijven zitten, of in elk geval heel sterk op zijn geweten inspeelt, maar hij kan hem niet dwingen. En Draghi is een man van zijn principes. Hij heeft altijd gezegd, ik wil niet zomaar een premier zijn die zomaar een regering leidt. Ik wil een premier zijn die een regering leidt die wat kan doen. En dat kan ik alleen met een regering die heel veel politieke steun heeft. En dat kan ik alleen met alle partijen. Dat heeft hij altijd gezegd. En daar gaat hij ook bij blijven. Dus als de steun van alle partijen er niet is, dan kan zelfs Mattarella daar volgens mij niks aan doen. Helene Daens, dank je wel. Over 2 jaar neemt het Nederlandse leger afscheid van de F-16. Voor het Nationaal Militair Museum reden om een tentoonstelling over dit jachtvliegtuig in te richten. Luitenant-kolonel Joost Nicky Luisterburg is F-16-piloot en werkt in Amerika, in Arizona, als hoofdopleider van alle Nederlandse jachtvliegers. Goedenavond, meneer Luisterburg. Hoi, Koen. Is het eigenlijk niet meer dan logisch dat die F-16 in een tentoonstelling centraal staat? Ja, dat mag wel natuurlijk na 40 jaar trouwe dienst. Ik denk dat het wapenplatform van Defensie is wat het langst gediend heeft, denk ik. Dus en een indrukwekkende historie achterlaat. Dus het heeft zeker een plekje in het museum nodig. U kent dat toestel uit ervaringen. U hebt er heel vaak in gezeten? Ja, ik vlieg al 31 jaar F-16. En ik heb, 31 jaar? Ja, 31 jaar. En ondertussen qua vlieguren tussen de 4600 en een beetje. Ja. Wat moet je eigenlijk kunnen om zo'n toestel te besturen? Ja, je moet op je twee voeten gewoon gezond na kunnen denken. En redelijk snel heel veel informatie tot je kunnen nemen, goed verwerken en daarop kunnen handelen. Ja, want hoe hard gaat zo'n toestel? Ja, dat is natuurlijk allemaal relatief. Maar de topsnelheid ligt rond de 2000 km/u. Ja. Wat krijg je dan nog mee van alles om je heen? Nou ja, je moet je voorstellen, als je in een vliegtuig van hier naar Spanje vliegt en je kijkt heel hoog uit je raampje, dan ga je ook al snel 600-800 kilometer per uur. Dus, ja, alleen dus, dan stuur ik niet zelf, ik kijk rustig naar buiten. Dat klopt, maar dat je krijgt nog heel veel mee, ook als je, ja, ook als je laag bij de grond heel hard vliegt. Alleen ja, je moet wel heel snel kunnen beslissen. Ja, het is ook een moordwapen. Nou ja, moord, dat klinkt... Het is een gevechtstoestel, ja, correct. Hebt u mensen gebombardeerd? Ik heb wel eens mensen als doelwit gehad, ja. Ja. En wat voor situaties was dat? Nou ja, in Afghanistan bijvoorbeeld, als grondtroepen in gevecht raken met de Taliban in die tijd, dan kan het zo zijn dat je doelwit is. Ja. En wat krijg je dan mee van wat je raakt op de grond? Een beetje afhankelijk van hoe groot de afstand is. Maar ja, het is niet. Het blijft natuurlijk een mechanische afstand die je hebt tot je doelwit. Dus ja, je krijgt niet de hele. Je krijgt niet alle geuren en kleuren gelukkig mee. Dat zou het ook echt onmogelijk maken om dat werk uit te voeren. Ja. Ja, de psychologie heeft daar verschillende dingen over geschreven. Zeg maar dat het hoe dichter je bij je. Bij je slachtoffer of je doelwit komt, zeg maar. Kijk, mensen doodmaken is de meest onnatuurlijke impuls die je zou moeten hebben in je leven, zeg maar. En het is dus is best wel lastig om daarmee om te gaan. Dus voor ons, omdat we op zulke grote schaal, zeg maar, klappen uit kunnen delen, is het belangrijk dat we wat de psychologie die mechanische afstand hebben. Dus dat is maar goed ook. Ja, want het is natuurlijk letterlijk met een druk op de knop. Correct. Ja. Ja. Hoort u dan na afloop wel hoe het gegaan is en wat dat heeft betekend? Ja, vaak wel. Ja. Willen jullie het überhaupt weten? Nou, het stoort me niet echt heel erg, gelukkig. Dat zou ook het als werk u het niet weet, maken. Of... Nou, als ik het wel weet, stoort het me ook niet, zeg maar. Gelukkig maar, anders kun je het werk niet uitvoeren. Dus ja, het is op zich wel fijn om feedback te krijgen over je handelingen. Ja. En het is natuurlijk voor u ook niet zonder gevaar, hè? Nee, dat klopt. Nee, het wordt toch ook teruggeschoten. Bent u vaak door het oog van de naald gekropen? Niet vaak, maar het gebeurt wel. Ja, waar denkt u dan aan bijvoorbeeld? Voor ons was het meest gevaarlijke conflict was in 1999 boven Servië, zeg maar. Dat Servië was gewoon een land wat goed verdedigd was. Dus daar was redelijk veel luchtafweer geschud. Heel veel radar gestuurde raketten op de grond die op ons afgeschoten werden. Dus daar kwam het af en toe wel dichtbij, ja. Ja. En af en toe kwam het dichtbij, wat betekent dat? Ik bedoel letterlijk ook. Ja, nou ja, kijk, die raketten zijn zo groot als een lantaarnpaal, zeg maar. Die achter je aankomen. En die worden gestuurd door een radarsysteem op de grond. Dus dat is redelijk accuraat. Ja. En dan praten we over dichtstbijzijnde, ik denk een paar honderd meter of zo. Dat soort ding dan net mist, gelukkig. Ja. Zit je dan met het zweet in je hand? Minder dan nu. Ja? Ja, nee, je bent hartstikke druk. Dus er is wel een enorme lading adrenaline die door je lijf schiet, zeg maar, om ook je werk te kunnen doen. En dat kan af en toe wel dik zweten zijn. Dat is zeker waar. Ik kan me voorstellen dat je dan, zeker na afloop, als je dan bijvoorbeeld in je bed ligt, dat je dan nog helemaal ligt te schudden. Ja, maar dat heb ik dus zelf nooit gehad. Ik ben altijd heel nuchter geweest van dat het was van, het was mis. En dan gaan we gewoon weer, door met ons werk. Als je dat niet hebt en je ligt dan in je bed te schudden, of dan, voordat je het weet, word je eigenlijk gewoon bang om je werk te doen. Dat kan natuurlijk niet. Droomt u er wel eens van? Nou, niet qua nachtmerries, zeg maar. Ik kan een hele mooie dag te horen. Dromen van vliegen, ja. Ik denk dat ik dat wel eens gedaan heb, ja. Ja? Ja, maar ja, ik vlieg ook bijna iedere dag. Dus mijn werk is een droom wat dat betreft. U hebt het vliegerkruis gekregen. Correct. Waar kreeg u dat voor? Dat kreeg ik voor een paar missies boven Servië. Missies die we gewoon onder heel zwaar vijandelijk vuur gewoon toch uitgevoerd hebben. Want u moest een startbaan van een vliegveld uitschakelen. Ja, dat is uiteindelijk waar ik het kruis voor gekregen heb, inderdaad. Ja. We hebben drie keer opnieuw moeten doen, omdat ze elke keer de startbaan repareerden. Dus elke keer werd de verdediging steeds zwaarder, zeg maar, op de grond. Ja, en is dat business as usual, of is dat toch wel een hele uitzonderlijke... Ja, het is wel waar je voor opgeleid wordt, maar het gebeurt gelukkig niet vaak. Dat we echt zo'n groot conflict... dat we in zo'n groot conflict zitten waar echt over en weer geschoten wordt. Je bent er natuurlijk inderdaad ook, je leeft er ook naartoe, denk ik, als je zo'n opleiding doet. Om een keer in zo'n situatie te belanden, of is dat niet zo? Nou ja, het is wel heel dualistisch inderdaad. Je wordt daar natuurlijk voor opgeleid en niemand wenst een oorlog of een conflict. Maar als het dan gebeurt en er moet iemand naartoe, dan wil je daar wel bij zijn. Ja. U bent baas van de opleiding waar Nederlandse F-16 piloten worden opgeleid. Wat is de crux, zeg maar, van wat u ze meegeeft? Wat is de absoluut belangrijkste les? Dat is een hele lastige. De opleiding duurt 9 maanden, zeg maar. Waarvan we een maand lang beginnen met les en wat simulators. En dan in 1 week leren ze eigenlijk F-16 vliegen. En dan de rest van de periode van 8 maanden leren we ze eigenlijk vechten met het vliegtuig. De echte crux, als ik het in 2 woorden moet vatten, is be effective. Ik zeg, alles wat je doet moet effectief zijn. Dus denk daar eigenlijk goed over na. Maar voor de rest kan ik heel moeilijk nu in 2 minuten samenvatten wat we in die 9 maanden ze allemaal bijbrengen. Maar be effective. Ja. Dus zorg dat het tot iets leidt. Nou, zorg dat je handelingen het juiste effect sorteren. Ja. En kom ook weer thuis zelf. Ja, dat is onderdeel van het juiste effect in mijn ogen, ja. Ja. Nog 2 jaar en dan zijn alle F-16's vervangen. Door de F-35 is het een totaal andere vliegtuig. Dat is de Joint Strike Fighter, hè? Correct, ja. Ja, op heel veel vlakken is het vergelijkbaar. Het is ook inzetbaar tegen luchtdoelen en tegen doelen op de grond. Maar ja, het is natuurlijk een vliegtuig wat zoveel nieuwer is dan de F-16, zoals we al zeiden. Hè. De F-16 is natuurlijk al 40 jaar in dienst. Dat is natuurlijk wel heel vaak geüpdate. Maar ja, we praten over een heel nieuwe capaciteit van een vliegtuig. Maar u bent dan wel een soort ruiter die zijn trouwe paard op stal gezet ziet, hè? Gaat het u ook aan het hart? Jazeker. Ja, het gaat wel even pijn doen als ik over een paar weken mijn laatste vlucht in de F-16 ga maken. Dat is echt gaat wel een zwaar moment zijn, denk ik. Waar neemt u dan afscheid van? Van iets wat niet in mijn ogen een stuk staal is, zeg maar. Ik heb echt een band met dat vliegtuig en ik zie het veel meer als een apparaat. Als een apparaat? Om... Ik zie het juist meer als een apparaat. Het is meer voor mij dan een apparaat. Ja, als meer dan een... Ja, ik snap het. Ja, het is echt... ik praat ook tegen mijn vliegtuig of zo, zeg maar, als ik aankom lopen. Ja, precies. Wat zegt u dan? Ja, het is tussen mij en haar. Sorry? Zij is tussen mij en haar. Voor mij is het ook geen ding, zeg maar. Maar het is een vrouw ook. Ja, dat is heel apart. Ja, in mijn hoofd wel, ja. En bij sommige vliegers die zien dat als een mannelijk object, ja. Ja, ja. En u vliegt ook altijd in hetzelfde toestel? Nee, gelukkig niet. Want als die toevallig voor groot onderhoud in de hangar staan, dan zou je heel lang niet vliegen. Dus, maar het zijn allemaal dames? In mijn ogen wel, ja. Ja. En u koestert ze? Ja, ik probeer er wel heel goed voor te zorgen ook, ja. Gaat u ook en zij zorgen ook goed voor mij. Gaat dus. U ook op die F-35 vliegen? Ja, in september begint mijn conversie zelf. Dus dan ga ik ook de stap naar de toekomst maar maken. Maar u gaat wel een beetje vreemd voor uw gevoel? Ja, als je het zou willen zeggen. Die band die ik met de F-16 zal hebben, dat zal niet 2, 2, 3 vervangen worden. Meneer Luisterburg, dank u wel. En ik wens u nog een paar mooie afscheidsvluchten dan, hè? Enorm bedankt. Dag. Dag. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. dat is About Damn Time van de Amerikaanse zangeres Lizzo. Het nummer staat op het nieuwe album Special dat vandaag uitkwam. Lizzo scoorde verschillende wereldhits en heeft haar eigen reality-serie op Amazon Prime Video. Ze heeft een eigen kledinglijn en ze valt ook op door haar grote, niet-alledaagse verschijning. Hoog tijd om de zangeres wat beter te leren kennen in het oog. Goedenavond, Cecile van Wijnsbergen. Muziek. Hey, goedenavond, Koen. NRC, hè? Hallo. Voor de luisteraars die Lizzo misschien niet kennen, hè? Kun je haar eens beschrijven? Ja, je zegt het eigenlijk al heel goed. Een Amerikaanse zangeres, inderdaad. Iemand die eigenlijk begon in de underground in Amerika als rapper. Mm-hmm. En nu de laatste jaren een soort ommezwaai heeft gemaakt naar popmuziek. Mm-hmm. Waarin ze ook haar zangstem wat meer laat horen. En daar eigenlijk best wel flink aan populariteit in aan het winnen is. Ja. Haar verschijning is ook opvallend, hè? Nou ja, voor een popster wel, zou je zeggen. Want ja, als ik zeg, dan denk je misschien al gauw aan een ranke dame met lang haar en in een glitterpakje op een podium. Weet je wel, de Beyoncé's en de Katy Perry's van deze wereld. Ja, ja, Lizzo is dat niet, want Lizzo is dik. Ja. Ja. Het is in die zin opvallend. Dat nummer wat we net hoorden, About Damn Time, dat mm-hmm. heb jij uitgekozen van een nieuwe album. Waarom is dat typisch Lizzo? Ja, wat je daarin wel hoort is een beetje, het klinkt een beetje als Nile Rodgers of Chic, een beetje die retro disco sound. En dat is iets wat zij heel goed doet. Een beetje geluiden van het verleden meenemen in een soort moderne popsound. En daardoor een beetje, ja, voor ieder wat wils te bieden heeft. Echt toegankelijk, vrolijk, positief. Dat is heel erg Lizzo. Ze heeft 24 miljoen volgers op TikTok. Haar nieuwe album kwam direct op nummer 1 op Spotify in Amerika. Wat is haar kracht? Waarom lukt haar dat allemaal? Ik denk dat ze, ja, ze is een heel goede zangeres en een goede rapper. En ze heeft gewoon leuke toegankelijkheid. Maar ik denk ook dat mensen heel erg voor haar vallen vanwege haar persoonlijkheid en vanwege haar positieve uitstraling. En juist ook omdat ze heel erg unapologetic is het woord wat de Amerikanen daar dan voor gebruiken. Zij maakt geen excuses voor wie zij is, voor hoe ze eruit ziet. Zij is gewoon zichzelf. En daardoor voelen mensen zich misschien ook wel gezien en gehoord. En alsof ze er zelf ook meer mogen zijn. En... Ja, want ze is ook niet echt op de mondje gevallen, hè? Nee, ze niet. Nee. In haar songteksten niet. En ook in haar uitlatingen op social media ook niet. Zij laat gewoon precies weten wat ze vindt en wie ze is. En ik denk dat mensen daar juist zo positief op reageren. Dat ze het fijn vinden om iemand te zien die herkenbaar is op die manier. Ja. Zij vecht ook voor vrouwen met een maatje meer, zoals zij zelf. Hoe doet ze dat precies? Ja, je mag dik zeggen, hoor, tegenwoordig. Is dat zo? Ja, hoor, zeker. Het is geen vies woord, dik. Ah. Zeg ik als iemand die ook dik is. Maar wat zij, denk ik, doet, wat haar... Ja, je kunt het een gevecht noemen, maar ik denk dat zij vooral... het feit dat zij bestaat als dikke vrouw in de popwereld... is eigenlijk al heel radicaal. Het feit dat zij zegt, ik neem deze ruimte in, ik ben een popster... en ik ga me geen excuses maken voor hoe ik eruit zie. Ik ga niet meedoen aan een Weight Watchers campagne... waarin ik zo hard mogelijk mijn best ga doen om af te vallen. Ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben een dikke vrouw. En ook ik mag een popster zijn. En ook ik kan fantastisch dansen op een podium. En ook ik kan een leuk glitterpakje aantrekken... en gewoon lekker zijn wie ik ben. En goede muziek maken en plezier hebben op het podium. En als ik het kan jij het ook. En ze is ook sociaal geëngageerd. Hè? Ze doneerde laatst spontaan $1 miljoen aan abortusklinieken. Naar aanleiding van de nieuwe abortuswet in Amerika. Hoe groot is haar maatschappelijke invloed? Ik denk dat je als popartiest in het huidige klimaat... eigenlijk wel maatschappelijk geëngageerd moet zijn op die manier. Dat je daar eigenlijk niet meer mee wegkomt om je niet uit te laten... over dingen als Roe versus Wade. Of over discriminatie en racisme in andere zin. En zij heeft haar platform sowieso heel erg gebruikt... om ruimte te maken voor mensen die zich misschien niet gezien en gehoord voelen. En daar hoort dit dan ook bij. Dus inderdaad, ja, op die manier, dat is hoe ze haar platform graag gebruikt. Ja. Soms grijpt ze ook mis, hè? Want laatst kreeg ze felle kritiek op een songtekst. Zo, hoe zat het in elkaar? Ja, dat was in het nummer Girls. En daar had zij het woord spaz in gebruikt, S-P-A-Z. Wat een afgeleide is van het woord voor spastisch. Ja. Wat zeg maar eigenlijk een scheldwoord is wat in Amerika wordt gebruikt... voor mensen met onder andere een hersenverlamming. En het is ook wel een woord wat zeg maar in het verleden... ook wel wat meer in de volksmond was ingeburgerd, zullen we maar zeggen. En waar men op een gegeven moment over heeft gezegd... van nou, het is toch eigenlijk heel onprettig als we dat woord zomaar lukraak gebruiken. Dat nummer zat in een songtekst van haar. En daar kreeg ze toen heel veel commentaar op social media. Maar ze heeft dat eigenlijk best wel goed opgepakt, vind ik. Door gewoon binnen een paar dagen te reageren en te zeggen van... oh, eigenlijk was ik me er niet bewust van... dat we dat woord niet op die manier kunnen gebruiken. Dat het een scheldwoord was. Dus ik heb besloten om gewoon gelijk de songtekst in. En er staat nu een nieuwe versie online die jullie allemaal kunnen luisteren. En ja, het spijt me. Ze heeft eigenlijk meteen haar excuses aangeboden. En dat, toen stond er een songtekst online waar dat woord uit verwijderd was. Ja, gewoon een hele nieuwe versie van het nummer. Ja, de lijn wordt wel steeds slechter, maar we proberen elkaar nog te... We gaan over op de telefoon, volgens mij nu. Okay. Kijken of dat gaat lukken technisch. Is het ja, beter? Ja, ik hoor je nu via de telefoon. Wat vind je van dit nieuwe album eigenlijk? Want je hebt het al beluisterd, hè? Ja, zeker. Dit nieuwe album is denk ik gewoon weer helemaal zoals zij is. Divers, vrolijk, toegankelijk. Heel erg een boodschap van empowerment. Het gaat heel erg om wees wie je bent. Wees positief over jezelf. Zorg goed voor jezelf. Je mag er zijn. Dat is heel erg haar boodschap. En die draagt ze ook op dit nieuwe album weer heel erg uit. En dan ook door middel van toegankelijke, catchy liedjes. Waar je gewoon zin van krijgt om op te dansen. En dat is denk ik ook haar kracht, is om haar boodschap, haar toch wel scherpe boodschap, op een zo toegankelijk mogelijke manier te verpakken. Ja. Is ze uiteindelijk toch meer een rolmodel dan een muzikant? Ik denk dat wat zij graag wil, is een soort totaalpakket. Dus daarom heeft ze ook die kledinglijn, daarom heeft ze ook die televisieserie. Artiesten van nu willen niet langer alleen muziek maken, maar ook sociale impact hebben en eigenlijk een merk zijn, een soort totaalbrand. Waar je op allerlei manieren mee kunt engageren als luisteraar en als fan en als kijker. Ik denk ook dat dat haar doel is. En een totaalpakket met welke inhoud dan precies? Ik denk dat positiviteit voornamelijk haar grootste soort van merkeigenschap is. Dat zie je ook terug in die kledinglijn. Die gaat tot en met maat, ik geloof, 6 of 7 XL. Oh. En die televisieserie was ook een danswedstrijd waar zij op zoek ging naar danseressen die ook dik zijn, net zoals zij zelf, om mee te gaan op tour. Dus het gaat heel erg om positiviteit over je eigen lijf, over je eigen zijn. En je daar gewoon eigenlijk goed en lekker bij voelen. Wij gaan dat album beluisteren, Cecile van Wijnsberg. Dank je wel. Oké, dank je wel. Ja. En prettig dat we je toch konden spreken, al was het uiteindelijk via de telefoon. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur Nooit meer slapen met Lotje IJzermans. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Neleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl.